pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest 9. Robert Grzędowski przy mikrofonie, w studiu także Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Czas na serwis. Wojna celna USA-Unia wchodzi w fazę stali i aluminium. Polska chce mocniej zaangażować Turcję w system bezpieczeństwa. Premier będzie dziś w Ankarze. Dziś także publiczne wysłuchanie rządowego projektu ustawy mającej ograniczyć dostęp nieletnich do pornografii. 1 kwietnia wejdą w życie unijne cła na towary ze Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź Komisji Europejskiej na amerykańskie taryfy na stal i aluminium. Prezydent USA Donald Trump uzasadnił ich wprowadzenie koniecznością ochrony rodzimego przemysłu. Dodatkowe cła na import stali i aluminium uderzają przede wszystkim w Kanadę, Brazylię, Meksyk i Koreę Południową. Skutki podwyżki odczuje również Europa. Według Europejskiego Stowarzyszenia Stali Unia Europejska może stracić do 3 700 000 ton eksportu stali do USA. Stany Zjednoczone są drugim co do wielkości rynkiem eksportowym dla unijnych producentów. Utrata znacznej części tego eksportu nie może zostać zrekompensowana eksportem na inne rynki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dobry wstęp do rozmów o zawarciu trwałego pokoju między Ukrainą a Rosją. Tak o ustaleniach w Arabii Saudyjskiej mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Ukraina zgodziła się na 30-dniowy rozejm, a Stany Zjednoczone wznowiły pomoc militarną i wywiadowczą. Każde zawieszenie broni jest więcej niż dobrym wstępem do rozmów pokojowych. Znacznie trudniej jest zawiesić broń i prowadzić rozmowy niż wracać do wojny. Powrót do wojny to jest eskalowanie konfliktu, więc jeżeli w ogóle dojdzie do zawieszenia broni, to jest to bardzo pozytywny wstęp. To nie są warunki do zaakceptowania przez Ukrainę. Tak z kolei o propozycjach ogłoszonych przez szefa rosyjskiej dyplomacji mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Siergiej Ławrow stwierdził, że Rosja będzie unikać kompromisów, które zagrażałyby życiu ludzi. Ponadto chce zajęcia terenów na wschodzie Ukrainy oraz całkowitej demilitaryzacji tego państwa. Jakakolwiek demilitaryzacja nie wchodzi w grę, równie dobrze Ukraina mogłaby po prostu się poddać, zaprosić do Kijowa rosyjskie wojska i powiedzieć, że tę wojnę przegrała. Jakaś forma neutralności, cokolwiek to znaczy, pewnie wchodzi w grę jako deklaracja. Krokiem w tą stronę jest już oficjalne wykluczenie przez prezydenta Ameryki przyjęcia Ukrainy do NATO. To, na co oni liczą realnie, to nie jest członkostwo w NATO, tylko to są tak zwane gwarancje bezpieczeństwa. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Premier Donald Tusk spotka się dziś w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem. Rozmowa ma dotyczyć sytuacji w Ukrainie i bezpieczeństwa w Europie. Dysponująca drugą największą armią w NATO Turcja może stać się gwarantem bezpieczeństwa na Ukrainie, o ile będzie współtworzyć porozumienie pokojowe. Turcy jedną ręką sprzedawali Ukraińcom Bayraktary, a drugą utrzymywali poprawne stosunki z Moskwą. Z kolei Polska i Turcja mają zbieżne interesy, bo obu państwom zależy na osłabieniu Rosji, mówi analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Aleksandra Spancerska. Chodzi o bezpieczeństwo w regionie Morza Czarnego. Nie chcą, żeby ten obszar został zawłaszczony przez wpływy Rosji. Dodatkowo turecka zbrojeniówka poszukuje partnerów do współpracy w Europie. Rząd w Ankarze chce wznowić rozmowy o akcesji do Unii Europejskiej, rozszerzeniu Europejskiej Unii Celnej, o sektor usług oraz o zniesieniu wiz dla Turków, którzy przyjeżdżają do Unii. Michał Makowski, Polskie Radio. W Ministerstwie Cyfryzacji dziś publiczne wysłuchanie rządowego projektu ustawy mającej ograniczyć dostęp nieletnich do pornografii. Chodzi o nałożenie na dostawców cyfrowych dodatkowych obowiązków. Podobne założenie ma projekt obywatelski, który trafił do sejmowej komisji, mówi wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Projekt trafił do komisji. Nawet Lewica powstrzymała się od złożenia wniosku o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Idealnie byłoby, gdyby te dwa projekty spotkały się w komisjach rządowy i obywatelski. Ten projekt miejscami jest łudząco podobny do naszego. On w niektórych miejscach jest łagodniejszy, w niektórych miejscach ostrzejszy. Myślę, że wyjdzie z tego całkiem dobra ustawa. Konsultacje społeczne w sprawie tego projektu rozpoczną się 26 marca. Tymczasem w Szczecinie przedłużono konsultacje w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. To skutek niewielu opinii, które napłynęły do Rady Miasta z rad osiedlowych, mówi Ewa Jasińska z magistratu. No i na razie na 31 rad wypowiedziało się 11. Dwie są przeciwne ograniczeniu sprzedaży alkoholu, a pozostałe wyraziły taki pogląd, że powinniśmy ograniczyć tą sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych ze względu na niej zdarzenia niepożądane. Decyzję w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu szczecińscy radni podejmą najwcześniej na sesji kwietniowej. Klimat. Warszawa, Kalisz, Poznań i Zielona Góra to miasta, w których od rana utrzymuje się największy smog. Jakość powietrza określana jest jako zła, co oznacza, że może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Znacznie czystszym powietrzem oddychają mieszkańcy południa oraz północy kraju. Ponad 18% energii w sieci pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Można bez ograniczeń korzystać z urządzeń energochłonnych. Oszczędzanie prądu zalecane jest między 18 a 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Kibice Liverpoolu, a sporo ich na całym świecie, u nas w kraju także, budzą się w marnych nastrojach. The Reds za burtą Ligi Mistrzów odpadli po meczu palce lizać i rzutach karnych z Paris Saint-Germain. Po 90 minutach i dogrywce na Anfield było 1-0 dla gości. Taki sam wynik padł na Parc des Princes, wówczas dla Liverpoolu. Stąd tak zwany extra time i seria jedenastek na zakończenie. Nie były potrzebne w starciu żywcem wyjętym z Bundesligi. Bayern najpierw ograł Leverkusen u siebie 3-0, wczoraj poprawił 2-0 na wyjeździe. Harry Kane odłączył Bayerowi prąd, komentuje kicker. Zanim Anglik dopełnił dzieła, w pierwszej połowie razem z kolegami pokazał, że i w tym spotkaniu to do nich będzie należeć inicjatywa. Goście mieli więcej okazji, chociaż Patrick Schick był dwukrotnie bliski dania Bayerowi prowadzenia i nadziei, że jeszcze można powalczyć. Początek drugiej odsłony zakończył te marzenia zespołu z Leverkusen. Po rzucie wolnym Joshua Kimmicha Kane zachował się najprzytomniej i z bliska wykonał wyrok. Frankfurt Allgemeine nazwała dwumecz głębokim upadkiem Bayeru i warską zmianą formatu z mistrza Karła. Adam Górczewski, Polskie Radio. Bayern i PSG. Kto jeszcze wczoraj awansował do ćwierćfinału Champions League? Barcelona 3-1 pokonała Benfica. Pomogli w tym obecni w wyjściowej jedenastce Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski oraz Inter 2-1 na San Siro ograł Feyenoord. Gola dla gości strzelił z karnego Jakub Moder i przenosimy się za ocean. Tu kolejne rywalki dosłownie demoluje Iga Świątek. Tym razem wyrzuciła z Indian Wells Karolinę Muchową. Ograła Czeszkę 6-1 i 6-1. Brawo! W nagrodę awansowała do ćwierćfinału finału i zagra teraz z Chinką Jen. Nasza tenisistka broni w Kalifornii tytułu. W zawierciu potężnej zaliczki z Niemiec będą bronić siatkarze Warty Zawiercie. Opędzlowali, mówiąc sportowym żargonem, Lüneburg 3-0. W innym ćwierćfinale Perugia pokonała 2-1 Monce. MVP tego spotkania wybrano przyjmującego Perugii i reprezentacji Polski Kamila Semeniuka. Kończymy serwis jeszcze jedną siatkarską informacją. Resowia Rzeszów pokonała w pierwszym meczu półfinału Pucharu CEF Tour 3-2, co zapowiada spore emocje za tydzień we Francji. Dziś w Lidze Mistrzów grają w Pireusie Jastrzębski Węgiel, w Ankarze Projekt Warszawa i już wiemy, co po spotkaniu z prezydentem Erdoganem będzie robił premier Tusk. A znów o sporcie na naszej antenie po 16. A teraz jeszcze słówko o pogodzie. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Najcieplejszy moment dnia powinien przynieść następujące temperatury: 7 stopni w Szczecinie, 9 w Trójmieście i w ogóle 10 na północ od Bydgoszczy, 15 stopni w pozostałej części kraju, w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Może dziś popadać, w pierwszej połowie dnia szczególnie na Pomorzu Zachodnim, a wysoko w Tatrach możliwe opady śniegu. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. Witamy Maćka Jankowskiego. Dzień dobry. MJ na stanowisku. A wiesz, że obejrzałem wczoraj kosmiczny mecz po raz pierwszy w życiu. Ten pierwszy z MJ. Ja słyszałem, że jesteś wielkim fanem tego filmu. Ja? Naprawdę? Tak? Nie? Pomyliłem? Wiesz co, no ogólnie jako fan koszykówki, no muszę gdzieś tam odnotować fakt istnienia tego filmu, no i też drugiej wersji z LeBronem po latach przecież. No jest to na pewno bardzo, bardzo fajna produkcja dla młodych fanów NBA i nie tylko. A właśnie miałem mówić, że kiepsko się zestarzał. Dobrego dnia. To dobrze, że nie powiedziałeś, bo jeszcze jacyś fani by się odezwali. Do 12 dziś w składzie również Ania Lalka, polecamy się. If I had it all, still be laughing with you. Goldman na początek. Jest 9:12 i ten saksofon, który przez cały utwór się przewija, to jest jakieś takie, mam wrażenie, element muzyki sprzed kilku lat, kiedy to bardzo popularnym zabiegiem było dodawanie produkcyjnie oczywiście po nagraniach już saksofonu do najróżniejszych utworów. Summer of Love to tak w sumie w ramach zapowiedzi tego, co mam nadzieję już niebawem się za oknem wydarzy, bo coraz cieplej się robi. No i na to liczę. Już ogrodowe meble pojawiły się w ogrodzie Trójki. To znaczy, że już zima nie może powrócić. A to nasza piosenka dnia. Skeks, czyli podróż do Australii i duet, który zapowiada kolejną płytę, a to jest właśnie singiel So Excited. Niebawem nowa płyta, a tymczasem to singiel zapowiadający to wydawnictwo, kolejny już w dorobku tego duetu z Australii. Zresztą słychać, że to australijskie historie muzyczne, no bo mocno surferskie też gdzieniegdzie. No i Skeks, który już nieraz udowodnił, że potrafi w te rzeczy, w takie hardrockowe, ale też zahaczające o klimaty alternatywne, cokolwiek alternatywa by znaczyła, no bo oczywiście można to na wiele sposobów rozumieć. Cat Power u nas muzycznie, a przypomnę, że po 9:30 o ekonomii porozmawiamy. Ja jeszcze będę mówił o tym, co dziś w programie, bo dużo się będzie działo. Między innymi rozmowa z braćmi Kacperczyk po 10:00, ale nie wyprzedzajmy faktów. Ruin i 17:00 już prawie po 9:00. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Polecamy się do południa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tańczysz, w sumie nie wiadomo skąd się tu wziąłeś. Powierzasz ciężar ziemi i wirujesz z nią. Stoisz, to znaczy, chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz. Którym z naczyń krwionośnych jesteś i skąd płynie krew. biegniesz już po północy. Czas stoi, mroczna materia sprzeczności otula ci i szum uberów ukołysze. Coraz więcej myślę i coraz mi śpię, niż mi co już było, niż to co jest. Coraz więcej widzę i coraz mi wiem, coraz mniej wiem, coraz. Poniekąd w słowach w rzeczywistości nigdy zaczynam czuć, że nie jestem stąd. Noc dryfuje gdzieś we mnie, a może to ten mętny wzrok przesłania mnie jak mgła. Unoszę się, chciałbym być lżejszy i prostszy chciałbym być. Coraz więcej myślę i coraz mi śpię, niż mi co już było, niż to co jest. Coraz więcej widzę i coraz mi wiem, coraz mniej wiem, coraz mniej. Coraz więcej czuję i coraz Źródła podmiotowości, czyli zapowiedź epki, to jest nagranie sprzed kilku tygodni. Zespół Obcy, czyli debiutanci na polskiej scenie alternatywnej, ale tej gitarowej alternatywnej, choć ich drugi singiel zdecydowanie inny niż ten debiutancki właśnie, bo była to ballada. Zachęcam do tego, żeby sprawdzać to, co panowie z zespołu Obcy robią. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Tutaj pisze do nas pan Stanisław, no właśnie o wiośnie choćby, że nadeszła, chociaż no Kasia już tutaj przygasiła mój entuzjazm informacją, że 15 marca, tak? 15 marca rzekomo minus 3 w nocy. To jest bardzo zła informacja, ale możemy sobie jeszcze pozaklinać rzeczywistość. Na przykład takimi nowościami jak ta. Bardzo letnia. Dua Lipa i Jenny. Kiss, I lost my mind for 7 days and 7 nights. Can't eat, sleep,

przede wszystkim kluczowe jest to, że chcielibyśmy krócej pracować, ale chcielibyśmy zarabiać tyle samo. Więc musimy utrzymać ten sam poziom produktywności. To jest w niektórych pracach możliwe, ale nie w każdej, ponieważ czasami liczy się dostępność. Na przykład jesteśmy w radiu, więc radio musi nadawać określoną liczbę godzin i tutaj skrócenie czasu na przykład nadawania nie wchodziło w rachubę. Podobnie na przykład jeśli chodzi o właśnie działalność usługową czy produkcyjną, to byłoby trudne, ale w niektórych działach pracy właśnie bardziej biurowej czy intelektualnej, tutaj ten czas pracy nie przekłada się w bardzo liniowy sposób, tak, na poziom finalnej produktywności i tutaj jakaś przestrzeń do zmian jest. Natomiast byłbym ostrożny, żebyśmy jako Polska wychodzili przed szereg wśród innych krajów Unii Europejskiej, radykalnie skracając kodeksowy czas pracy. Natomiast jeśli chodzi o eksperymenty zarządcze w firmach, to jak najbardziej pole do popisu jak najbardziej istnieje. Zna pan takie przypadki nawet z państwa organizacji, firm, które już eksperymentują ze skróconym czasem pracy i te eksperymenty się powiodły? Znaczy przede wszystkim czas pracy w obecnych warunkach, też pracy zdalnej, hybrydowej, jest czymś dużo bardziej płynnym niż było do tej pory, ponieważ jeszcze w kilka dekad temu mieliśmy bardzo sztywne pojmowanie, tak, czasu pracy i czasu, który jest poza pracą. Teraz te dwie sfery dużo bardziej się przenikają i w tym kontekście na pewno konieczne jest dużo bardziej elastyczne spojrzenie na tą kwestię. No tak, trzeba przyznać rację szefowej resortu pracy, bo ona przypomina, że minęło ponad 100 lat od wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy i blisko pół wieku od wprowadzenia wolnych sobót. Przez ten czas dużo się zmieniło, więc pewnie jakieś zmiany teraz nastąpią, ale właśnie tak jak pan mówi, resort przypomina też, że już teraz są przepisy, które pozwalają firmom na skrócenie czasu pracy, więc korzystajmy, rozmawiajmy ze swoimi też pracodawcami o tym. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dziś decyzję w sprawie stóp procentowych, bo kończy się dziś marcowe posiedzenie Rady. Zdaniem ekonomistów zmiany nie będzie. Oni mówią, że spodziewają się obniżki stóp za kilka miesięcy. Co ciekawe, od ponad roku członkini Rady, profesor Joanna Tyrowicz, zgłasza i jako jedyna głosuje za wnioskiem o podwyżkę stóp o 2 punkty procentowe. Pani profesor mówi, że tylko stopy na poziomie 7,75% pomogłyby sprowadzić inflację do celu. Jak pan na to patrzy? Znaczy, no, pani profesor Tyrowicz jest postrzegana jako tzw. jastrząb, tak? Czyli członek Rady Polityki Pieniężnej, który preferuje ostry kurs polityki pieniężnej po to, żeby walczyć z inflacją. Ma ku temu pewne argumenty, biorąc pod uwagę, że inflacja przekracza cel inflacyjny, ale z drugiej strony no też biorąc pod uwagę perspektywy tego, że jednak w ciągu najbliższych 2 lat możemy spodziewać się obniżenia poziomu inflacji, a też dzisiejsze posiedzenie jest jednym z najważniejszych w roku, tak? Ponieważ właśnie Rada zapozna się z nowymi projekcjami inflacji właśnie w horyzoncie kolejnych 2 lat, co może wpłynąć też na kierunek dyskusji, natomiast rzeczywiście ja też nie spodziewałbym się obniżek stóp procentowych już teraz, tak naprawdę dopiero w lipcowe posiedzenie, czyli to kiedy będziemy mieli kolejne projekcje inflacyjne, to będzie czas, kiedy możemy spodziewać się jakiejś dyskusji na temat obniżek stóp procentowych i właśnie druga połowa tego roku to ten czas, kiedy realnie można w tym momencie oceniać jakieś szanse na obniżki stóp procentowych. No wydaje się, że jednak głos pani profesor Tyrowicz w tym momencie jest nieco bardziej odosobniony, choć no, jeśli chodzi o sytuację, która panowała rok czy 2 lata temu, no i argumenty rzeczywiście jakby tutaj były silniejsze na rzecz jednak utrzymywania ostrzejszego kursu polityki pieniężnej. No właśnie, trochę zaskakujące jest to, że ona jest tutaj osamotniona w tej decyzji, a Rada jest 10-osobowa, pozostali głosują inaczej, prawda? No jednak obecna sytuacja wskazuje jednak na to, że w tym momencie raczej powinniśmy dyskutować o tym, kiedy możemy zacząć obniżać stopy procentowe, niż iść w przeciwnym kierunku. Osoby posługujące się językiem migowym mogą już umówić się na tłumaczoną wideorozmowę z pracownikiem Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas takiej rozmowy dostaną odpowiedzi na pytania dotyczące zeznań podatkowych dla osób fizycznych, usługi Twoje PIT. Katalog podobno ma być tych tematów rozszerzany. Czy KAS pokazuje ludzką twarz, wychodzi do podatnika? Zdecydowanie. No, widzimy pewne działania w sferze działania Krajowej Administracji Skarbowej, skarbowej, które oczywiście stanowią krok jakby wyjścia naprzeciw obywatelom. Z jednej strony wprowadzany jest prostszy język komunikacji w pismach urzędowych, jednak tutaj też na przykład wzorem działań podejmowanych przez ZUS te pisma są upraszczane, jakby nie jest wyłącznie powoływanie się na jakiś stos przepisów, ale również pewne bardziej bezpośrednie komunikowanie i bardziej zrozumiałe. I także rozszerzony jest dostęp do różnego rodzaju usług za pośrednictwem właśnie też internetu, drogą cyfrową, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawdzić już w tym momencie stan swoich rodziców z urzędem skarbowym, odbierać pisma też drogą elektroniczną, nie odbierać na przykład listy polecone, chodząc każdorazowo na pocztę. Więc pod tym względem jednak widzimy, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła wyraźna poprawa. No i oby tej poprawy było jeszcze więcej, a wideo rozmowę z tłumaczem języka migowego można umówić drogą elektroniczną na stronie podatki.gov.pl. To wszystko można sprawdzić. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A rozmowę przygotowała standardowo Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Również może jeszcze przypomnijmy, że do końca kwietnia trzeba się z PIT-ów rozliczyć. A właśnie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Chociaż do końca kwietnia. Ja wiem, że tam są takie opcje, że to się może czasami samo wydarzyć, ale lepiej nie zwlekać, bo im szybciej PIT, tym szybciej pieniądze na konto, to swoją drogą. Oczywiście, jeśli jest. No więc właśnie, 20 minut, 22,5 minuty do 10. To my jeszcze teraz sięgniemy po coś z repertuaru Mika Jaggera, a za chwilę powiem o tym, co będzie się u nas działo przed 12. Got soaked.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo lubię zespoły z Dublina, zawsze przykuwają moją uwagę i to wcale nie dlatego, że jednym z moich ulubionych jest Fontaine's DC, bo przecież nie mówię o tym prawie w ogóle. No a to Soda Blond, no właśnie, z Dublina, irlandzka propozycja alt-popowa, indie-rockowa momentami i to jest ich jeden z, no, z nowszych singli, ubiegłorocznych wprawdzie, ale cały czas bardzo świeży, choć od tego czasu, od czasu premiery tego utworu już się coś zdążyło ukazać. Bully i Soda Blond, 10 minut do 10 pozostaje. Przypomnę, że po 10 bracia Kacperczyk nas odwiedzają. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się. Tak.